grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Rosja nie dąży do uspokojenia sytuacji. W ten sposób doniesienie o zamknięciu polskiego konsulatu w Irkucku komentuje szef MON. W Lubelskiem zatrzymano pijanego kierowcę, który wiózł dzieci i uciekał przed policją. Miał blisko 2 promile alkoholu. Amnesty International alarmuje, że trwa ludobójstwo w Strefie Gazy mimo zawieszenia broni. Powołuje się na doniesienia swoich pracowników na miejscu. A zaczynamy jednak od nowych doniesień sprzed kilku minut. Jest zgoda sądu na areszt dla 2 Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. Chodzi o Jewhena I oraz Oleksandra K., którzy tuż po przeprowadzeniu sabotażu wyjechali na Białoruś. O aresztowanie mężczyzn zawnioskowała prokuratura. Według dotychczasowych ustaleń Ukraińcy mieli zdetonować drobny ładunek wybuchowy nieopodal stacji Mika oraz naruszyć trakcję nad torami blisko stacji Gołąb. Obydwu mężczyznom w Polsce grozi dożywocie. Zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku pokazuje, że Rosja nie dąży do uspokojenia sytuacji, ocenił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej zastrzegł, że strona polska liczyła się z takimi działaniami odwetowymi po zamknięciu konsulatów rosyjskich w Polsce. W tym działaniu Federacja Rosyjska nie zaskakuje nas, jest przewidywalna, ale to pokazuje, że nie chce uspokojenia sytuacji, że te wszystkie prowokacje, które mają miejsce, akty dywersji, które są przeprowadzane, naruszanie przestrzeni powietrznej, zakłócanie GPS-u, jest to zaplanowane, jest to wojna hybrydowa, trzeba się przed nią bronić, nie wolno się dać zastraszyć. Resort dyplomacji Kremla przekazał, że polski ambasador został poinformowany o tym, że zamknięcie przedstawicielstwa to odpowiedź na decyzję polskiej władz o cofnięciu zgody na działalność rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Polska zdecydowała o zamknięciu ostatniego konsulatu Rosji w reakcji na wysadzenie torów na Mazowszu. Pijany mężczyzna za kierownicą BMW uciekał przed policją. 34-latek wiózł małe dzieci. Do zdarzenia doszło w rejonie zjazdu Kraśnik Północ w Lubelskiem na ekspresowej S19. Szczegóły przekazała Marzena Sałata z policji. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ucieczkę zakończył w polu, gdzie został obezwładniony po użyciu środków przymusu bezpośredniego. Usłyszał zarzuty m.in. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli oraz narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Podejrzanemu może grozić do 5 lat więzienia. Grupa rolników protestuje na Krajowej 11 między Poznaniem i Środą Wielkopolską. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje kierowców na objazdy. Szef lokalnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Dariusz Goliński tłumaczy, że Zielony Ład bez ochrony unijnego rynku uderzy w polskie rolnictwo. Handel żywnością. Opanowały koncerny zagraniczne, supermarkety, które w Polsce w zasadzie nie płacą żadnych podatków. Nasz pomysł jest taki, żeby być może zwolnić wszelkiego rodzaju sieci handlowe z innych podatków, choćby od nieruchomości, i zastąpić to prostym, jasnym podatkiem od obrotu. Utrudnienia na trasie mają potrwać do 20. Ludobójstwo na Palestyńczykach w Strefie Gazy trwa mimo zawieszenia broni, twierdzi Amnesty International. W komunikacie organizacja podkreśliła, że po ponad miesięcznym wstrzymaniu ognia i uwolnieniu żyjących izraelskich zakładników, Izrael celowo stwarza w enklawie warunki do życia, które mają doprowadzić do zagłady Palestyńczyków. Nie dajmy się oszukać, ludobójstwo nadal trwa, uważa Agnès Callamard, sekretarz generalna międzynarodowej organizacji, i podkreśla, że zawieszenie broni to niebezpieczna iluzja pozwalająca wierzyć, że życie w Strefie Gazy wraca do normy. Chociaż władze Izraela i siły zbrojne ograniczyły skalę ataków i pozwoliły na dostarczanie do Strefy Gazy ograniczonej ilości pomocy humanitarnej, nie można dać się oszukać. W rzeczywistości władze Izraela kontynuują swoją bezwzględną politykę, ograniczając dostęp do niezbędnej pomocy i podstawowych usług oraz tworząc warunki życia wyniszczające ludność palestyńską, czytamy w oświadczeniu. Amnesty International podaje, że od momentu ogłoszenia zawieszenia broni 9 października w atakach Izraela zginęło co najmniej 327 osób, w tym 136 dzieci. Agata Król, Polskie Radio. A we Francji dwóch więźniów uciekło z więzienia, wykorzystując prześcieradła. Podczas porannego liczenia osadzonych odkryto, że jedna z cel jest pusta. W niej znaleziono przepiłowane kraty i linę z prześcieradeł. Uciekinierzy to 19-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa i 32-latek oskarżony o groźby wobec partnerki i gwałt. Za samą ucieczkę grozi im do 10 lat więzienia. Do tych wydarzeń doszło w więzieniu w Dijon w środkowej Francji, które od lat ma problemy z przestarzałą infrastrukturą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, przejaśnienia jedynie na zachodzie i częściowo w centrum. Na wschodzie i na południu słabe opady śniegu i śniegu z deszczem, a na Pomorzu również deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 0 do 2. Najchłodniej w Zakopanem minus 1, najwyższa temperatura w Gdańsku plus 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski, witamy i zapraszamy do godziny 15. Audycja Tu Myśliwiecka 357, w której dziś rozmowa z jednym z członków zespołu White Lies, między innymi, to o nowej płycie i nadchodzącej trasie, między innymi koncercie w Polsce oczywiście. A o tym, co więcej u nas, za chwilę, to Stonesi na start. Wiem, że to może trochę dosłowne, no ale Start Me Up zawsze dobrze się sprawdza na początek audycji. 9 minut po 13 i stąd się oczywiście ich słuchaliśmy. I dużo tego typu muzyki dziś się pojawi, ale nie mam na myśli wyłącznie muzyki gitarowej, tylko takiej, która mam nadzieję trochę zagrzeje do walki przy niesprzyjających warunkach za oknem. Sam Henshaw na przykład przychodzi tutaj z pomocą. To jest autor naszej dzisiejszej piosenki dnia. Float, taki tytuł nosi jego nowy singiel. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we turn back the time? Can you regret the lies? When you said that you love me, baby, did you mean that always? Tell me this ain't love. I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, by your side. Do you ever think we didn't try enough? Words that I don't want to live by. I'd like to think we got endless skies. Tell me why. Could we turn back the time? Could we turn it, baby? Could we turn it back the time? Sam Henshaw, bardzo neo-soulowy, bluesowy momentami, sporo R&B też w jego muzyce się kryje. No a to jest fragment najnowszego albumu Could Be Worse. Ten album dostępny wyłącznie na winylu. No i właśnie to nagranie jest tym, którego promuję w streamingu. Float, taki tytuł ono nosi. Bardzo gorąco polecam sprawdzić pozostały materiał Sama Henshaw, bo dla wszystkich fanów neo-soulowego grania, bardzo współczesnego, ale z ukłonem odpowiednim dla klasyki, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj tekstowo o potrzebie zachowania spokoju i dystansu, czyli też bardzo, bardzo soulowo, mięciutko, no i z wyraźnie zarysowanym basem, wszystko to, co u Sama najlepsze. Dziś u nas w pierwszych 30 minutach audycji dużo filmowych tematów, ponieważ za chwilę będę Państwu polecać rzecz związaną z jednym z polskich filmów, które ostatnio się ukazały, bardzo głośnych filmów, no ale też o 13.30 pojawi się Riko Jaźwiński z kolejnym odcinkiem cyklu Fajny film. Bliżej godziny 14 natomiast rozmowa o najnowszej płycie i o nadchodzącej trasie zespołu White Lies, więc dużo się będzie działo. A to Vito Bambino u nas. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie są, więc weź je sobie, schowaj, w wolnej chwili zobacz, Ile radości mi sprawia twoja morda. Na świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę. Zaprosimy na wizytę. Razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Bo każdy robi biznes, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telewiz. Wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. I zrobimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka. Gdy mówię, co mówię, po blanta. Więc póki was tu mam, wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie. Gdybym w słoiku mógł moment wieczki, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy. Takie, co ci potem towarzyszą aż do renty. Lubię wracać do Vito Bambino, choć oczywiście nie wszystko do mnie przemawia w pełni. Tak na przykład to nagranie, Bunkrów nie ma, którego słuchaliśmy przed momentem, to jest jedno z tych, w których odkrywam bardzo często zupełnie nowe rzeczy. A też produkcyjnie, muzycznie, z tej strony dzieje się tutaj mnóstwo interesujących rzeczy. No i dzisiaj dopiero muszę przyznać z lekkim wstydem, że zauważyłem, że tutaj nie dzieje się gitara basowa, a kontrabas, co też jest być może w muzyce popowej w Polsce nie aż tak oczywiste. 17,5 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Dziś temat dość trudny, trzeba przyznać, bo wiąże się on z pewną zaległością filmową listopadową, którą nadrobiłem dopiero wczoraj wieczorem. Chodzi o film Dom Dobry, który trudno jest polecić, no bo omawia temat bardzo rzeczywisty, bardzo codzienny dla wielu, więc mogę jedynie powiedzieć, że na pewno warto jest go zobaczyć i zapoznać się z tematem, jeżeli nie jesteśmy z nim na tyle blisko, żeby po prostu mieć świadomość. To tyle w kwestii tego filmu, natomiast on zainspirował mnie do tego, żeby powrócić do jednej z audycji, które odbyły się na antenie Trójki. To było 19 dnia listopada w Klubie Trójki, mianowicie Paulina Wilk jako punkt wyjścia potraktowała film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego i no właśnie zorganizowała audycję poświęconą tematowi przemocy domowej i tam gośćmi, między innymi właśnie Wojciech Smarzowski, który też przez pewien czas opowiadał o tych pierwszych reakcjach na film Dom Dobry, bardzo świeżą propozycję z jego dość bogatej już filmoteki. Natomiast gośćmi byli również Jacek Hołub, czyli reporter i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Renata Durda. Bardzo polecam odsłuchać tę audycję. To było 19 listopada w Klubie Trójki Pauliny Wilk. Myślę, że temat absolutnie aktualny, ponadczasowy nawet niestety. I punkt wyjścia jak najbardziej słuszny, a tym, którzy jeszcze nie widzieli, mogę powiedzieć tylko, że na pewno warto zobaczyć film najnowszy Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry. I tutaj postawię kropkę w tej kwestii, ponieważ już za chwilę o kolejnym filmie z nieco innego filmowego świata, Riko Jaźwiński, to o 13.30 się wydarzy. Rok 2007 się kłania i Struna A singla, na którym znalazł się również utwór Fighting Away the Tears, wspólnie napisana piosenka przez Faced Samo i Sally Seltman. 1, 2, 3, 4 to za nami. To teraz coś z polskiej sceny jazzowej, Omasta, ponownie na dzielnicę, czyli Jazz Report from the Hood. Nas zabierają Dead End, wracamy za chwilę.

Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. To Myśliwiecka 357 w Trójce. Mówiliśmy dziś już kilkanaście minut temu o jednym z polskich filmów ostatnio ogrywanych w kinach. To teraz kolejny, tym razem słowami naszego człowieka od filmów, Riko Jaźwiński. Fajny film. Ministranci to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich filmów ostatniego sezonu. Po 8 nagrodach na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a była wśród nich ta najważniejsza, czyli Złote Lwy, kilka dni temu jurorzy festiwalu Energa Kamerimicz docenili również zdjęcia Piotra Sobocińskiego juniora. Reżyser Piotr Domalewski, o czym wspominał już w Trójce, w dużym stopniu odniósł się w filmie do swoich doświadczeń z przeszłości, bo sam był ministrantem. Co ciekawe, decyzja o realizacji zapadła bardzo szybko, już na etapie pomysłu, co potwierdza Leszek Bodzak, jeden z producentów. Decyzja była szybka. Ja jestem absolwentem liceum katolickiego. Wszystko, co dotyczy religii, wiary i kościoła, jest mi bardzo bliskie na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego między innymi tak ważnym filmem było też dla mnie Boże Ciało, więc w momencie, kiedy znając już Piotrka opowiedział mi o tym pomyśle, stwierdziłem, że mimo tego, że nie było jeszcze ani jednej kartki papieru, nie było postaci, nie było nic poza chyba konceptem, który się jednak narodził już wtedy, żeby bohaterowie założyli podsłuchy w konfesjonale. Wtedy już mi o tym Piotrek powiedział, że co by było rzeczywiście, gdyby bohaterem filmu uczynić ministrantów, którzy zakładają podsłuch w konfesjonale. Dlaczego to robią? Jakie są tego konsekwencje? W jakiej konwencji to się dzieje? Czy to jest opowieść komediowa, czy tragikomiczna, czy dramatyczna, społeczna, czy realistyczna? Ilość furtek, jaka się otwierała, powodowała, że to się automatycznie stawało bardzo atrakcyjne, a potem to już normalny proces, to już pisanie scenariusza, który już od pierwszego draftu czułem, że to się rzeczywiście realizuje, ale ja już wtedy powiedziałem Piotrkowi jedną rzecz, bo my mieliśmy przez jakiś czas dyskusję o tym, jaki ma być wiek bohaterów. W jakim wieku mają być bohaterowie, co oczywiście z punktu widzenia Piotrka miało charakter artystyczny, dla mnie też, ale dla mnie również miało charakter praktyczny, ponieważ powiedziałem Piotrkowi, pamiętam, no jeśli bohaterowie będą mieć, nie wiem, tak 12-13 lat, to gdzie ty znajdziesz takich chłopaków? Gdzie ty znajdziesz czterech chłopaków, żeby ci zagrali cztery zróżnicowane role, czterech postaci, żeby oni pociągnęli ten film. Czasami oczywiście są, zdarzają się u nas fantastyczne role dziecięce czy młodzieżowe, ale to nie jest oczywiste w naszym kraju z różnych względów. A tu mamy tych ról cztery, właściwie nawet pięć, bo jeszcze mamy Dominikę i muszą oni pociągnąć ten film. Role dorosłych są drugoplanowe, wspierające, ale to ci chłopcy muszą to pociągnąć i musisz ich znaleźć. Nie ma filmu bez tych chłopaków. To od początku pracy nad tekstem, szczerze mówiąc, to mi najbardziej spędzało sens powiek, czy to się uda, ale to już Państwo są w stanie to ocenić. I możemy wszyscy już to zrobić, bo film od kilku dni jest w repertuarze naszych kin. Ci, którzy, tak jak ja, widzieli już ministrantów, zgodnie potwierdzają, że udało się naprawdę świetnie. Reżyser filmu Piotr Domalewski dodaje, że to również zasługa cenionej już od dawna reżyserki castingu Nadii Lebik. Trzeba oddać hołd Nadii Lebik, która po prostu znalazła naszych bohaterów, bo to Nadia, ja nie miałem w ogóle świadomości, że chłopaki gdzieś tam istnieją, tak jak oni podobnie, myślę, mieli świadomość o tym, że ja istnieję, także to odwzajemniona to była sytuacja i słusznie. No i Nadia miała informację, że takie talenty gdzieś tam są i ja miałem łatwiejsze zadanie, bo ja musiałem tylko na castingu dać chłopakom takie zadania, żeby oni swoją wrażliwość, talent, bystrość i też powiedzmy technologicznie poczucie rytmu, bo ono jest bardzo istotne też w filmie, pokazali, więc nie wiem, jak to się robi. Z mojego punktu widzenia przychodzi się do studia, a tam Nadia ma już listę osób, które potencjalnie mogą w naszym filmie zagrać. A młodych odbiorców głównych ról będziemy mieli okazję poznać nieco lepiej w Trójce ostatniego dnia tego tygodnia, bo będą gośćmi audycji Zagadkowa Niedziela. Możemy też zobaczyć ich oczywiście już na dużym ekranie, także to, jak świetnie rapują, bo ministranci Piotra Domalewskiego już w naszych kinach. Można zobaczyć wielkie plakaty już wszędzie, jak się tylko Państwo do kin wybiorą, więc warto pod rozwagę pozostawić sobie również i ten film. I zapraszam na audycję Riku Jaźwińskiego co piątek po 12 o filmach, trójkowo-filmowo. A to White Lies. Tak się zastanawiam, czy padłem ofiarą jakiegoś jednoosobowego efektu Mandeli, czyli innymi słowy po prostu źle pamiętam, czy po prostu nie mogę znaleźć informacji na ten temat w internecie teraz. Wydaje mi się, a nawet mógłbym przysiąc, że to nagranie było w którejś FIFA, ale ani widu, ani słychu w internecie po takich informacjach, więc jak ktoś z Państwa wie, no to proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. White Lies z jednym ze swoich największych przebojów przed momentem. Farewell to the Fairground. A ja w ubiegłym tygodniu miałem tę przyjemność spotkać się z Jackiem Brownem, który od lat jest perkusistą tego właśnie zespołu. No i dziś efekty tej rozmowy na antenie Trójki, a to wszystko dlatego, że ukazała się nowa płyta White Lies, bardzo ciekawa i zupełnie inna niż dotychczasowe, dużo dojrzalsza, tak mi się wydaje. Nightlight to jest tytuł tego wydawnictwa, które też wiąże się z trasą koncertową, która już za chwilę się rozpoczyna. My natomiast zaczniemy od samej płyty. Na początku o wrażeniach, o może nie wrażeniach, a odczuciach po tych już pierwszych tygodniach po premierze. Yeah, I mean, we're super pleased with it. I think it took us a long time Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego albumu. Zajęło nam sporo czasu skompletowanie go. Szczerze mówiąc, nigdy nie działamy szybko, kiedy tworzymy nowe rzeczy. Zawsze trwa to trochę dłużej niż powinno, ale tym razem daliśmy sobie swobodę, żeby zrobić to porządnie. Muszę powiedzieć, że cała praca nad płytą była po prostu świetną zabawą. Jack dodał jeszcze, że kilka koncertów już zostało zagranych. To były takie koncerty bezpośrednio po premierze, koncerty mające na celu przedstawić nowy materiał również na żywo. No i wrażenia są jak na razie bardzo dobre i bardzo dobrze zwiastują bardzo dobre koncerty. O tak, koncerty w ramach trasy koncertowej przyszłorocznej, która obejmuje również Polskę. No i właśnie koncerty to zdaje się być taki sprawdzian ostateczny, który już jednoznacznie pokazuje, które utwory się sprawdzają, a które mniej. I gotta say, like, playing the shows for me is the ultimate sort of test. So I'm very excited about January, February when we start playing like big headline. To prawda, koncerty to ostateczna próba, więc bardzo czekam na styczeń i luty, kiedy ruszymy w większą trasę i zaczniemy grać pełne, duże występy. Te mniejsze koncerty w UK, takie typowo premierowe, były fajne, ale to jednak nie to samo. Tam nie mamy całej oprawy, nie układamy długiej setlisty. A dla mnie ważne jest zobaczyć, jak nowe kawałki wpasują się w te, które ludzie chcą od lat usłyszeć, na przykład utwory z pierwszej płyty. Chodzi o to, czy da się połączyć świeży materiał z numerami, które mają już prawie 20 lat i sprawić, żeby całość brzmiała spójnie i nadal ekscytowała. Powiem szczerze, jestem dobrej myśli. Zwykle nie jestem zbyt pewny przed trasą, ale tym razem naprawdę czuję, że jesteśmy gotowi. It feels like we're very ready to do it. And yeah, having played the songs a few times last week, they feel like they're going to work like really well live. Słuchając tego materiału na płycie też mam wrażenie, że sprawdzi się świetnie koncertowo, ponieważ to jest bardzo wdzięczne brzmienie, żeby przedstawić na żywo. Jest bardzo atmosferyczne, bardzo nocne, właśnie odpowiednio do tytułu. Nightlight, idealne do na przykład przejażdżki samochodem nocą po ulicach jakiegoś większego czy też mniejszego miasta, jakkolwiek. Nightlight, nowa płyta White Lies. No i chciałbym zatrzymać się przy tym słowie atmosferyczne, bo to jest takie wrażenie, które ta płyta pozostawiła we mnie po przesłuchaniu. Myślę, że atmosferyczna to dobre słowo na opis tego albumu, bo dokładnie o taki klimat nam chodziło. Nagrywaliśmy dużą część materiału możliwie jak najbardziej na żywo, co jest dla nas nietypowym podejściem. Zazwyczaj składamy piosenki jak puzzle, warstwa po warstwie. Dzięki temu te nowe utwory naprawdę dobrze sprawdzają się na scenie, bo powstawały dokładnie w taki sposób, na żywo. Jest w nich też sporo miejsca na improwizację, czego wcześniej raczej nie mieliśmy. I masz rację, jeśli zostawisz nowy kawałek z czymś z naszego pierwszego albumu, momentami brzmi to, jakby nagrały je dwa różne zespoły. Przez lata nasze podejście do tworzenia muzyki bardzo się zmieniło. Kiedy tworzyliśmy nasz debiut, nie mieliśmy czasu, żeby cokolwiek zaplanować. Połowę piosenek pisaliśmy miesiącami, a drugą połowę w zaledwie miesiąc, bo gonił nas czas. Tym razem było zupełnie inaczej. Mieliśmy tyle czasu, ile chcieliśmy. Mogliśmy spokojnie wybierać brzmienia, eksperymentować, szukać odpowiedniego kierunku. To naprawdę luksus. Przesłuchałem nagrania z ostatnich koncertów i widzę, że przed trasą musimy przede wszystkim zadbać o spójność. Jeśli chodzi o to, żeby nie było ogromnej różnicy między starszymi utworami, które mają momentami bardzo 80-sowy, popowy klimat, a materiałem z nowej płyty, który miejscami brzmi bardziej jak lata 70. Trochę luźniej, trochę swobodniej, ale jestem pewien, że każdy z nowych utworów znajdzie swoje miejsce. Nie będziemy grać całego albumu od A do Z. Nauczymy się oczywiście wszystkiego, a potem będziemy codziennie układać setlistę na nowo. Oczywiście są już piosenki, które na pewno zostaną. Najlepiej wypadł ostatnio In the Middle. Poczuliśmy, że to może być nowy utwór kończący koncerty. Przez jakieś 15 lat nie byliśmy w stanie zastąpić Bigger Than Us, więc może w końcu mamy coś, co może przejąć tę rolę. Zobaczymy. To w sumie ekscytujące. Wychodzimy na scenę, próbujemy nowych kawałków, patrzymy na reakcje ludzi. Jeśli coś nie zadziała, zmieniamy to. Najtrudniejsze jest chyba wybieranie starych piosenek. Mamy już 7 albumów, więc lista potencjalnych numerów jest ogromna. Trzeba zdecydować, co gramy, a z czego rezygnujemy. To jest chyba najbardziej wymagająca część. To teraz chciałbym skupić się na jednej konkretnej piosence z nowej płyty, płyty Nightlight. Mianowicie chodzi o utwór Everything is Okay, który no chyba jest moim ulubionym z tego albumu i słucham go tak naprawdę najwięcej ze wszystkich tych utworów, a to dlatego, że przywodzi mi na myśl naprawdę Springsteenowy klimat. I think you're the first, I think you're probably like the first journalist who's like picked up directly on that song and that reference. Myślę, że jesteś pierwszą osobą, która tak bezpośrednio wychwyciła to nawiązanie. I dokładnie o to chodziło w tej piosence. Chcieliśmy mieć na tej płycie naszą własną balladę, a największą inspiracją był dla nas właśnie Bruce Springsteen. Trudno powiedzieć, o jaki dokładnie okres jego twórczości chodziło. Może coś w klimacie Nebraski. Zależało nam jednak na tym, żeby złapać tę bardziej intymną, balladową stronę Bruce'a, a nie jego wielkie, rozbuchane rockowe hymny. I ten klimat naprawdę świetnie pasuje do głosu Harego. On ma ogromny, nośny głos, który najlepiej brzmi wtedy, kiedy zostawia mu się dużo przestrzeni. My naprawdę kochamy tę piosenkę i na 100% zagramy ją na trasie. Fan favorite on each record. Because they never usually get released as a single, which is a bit of a shame, but yeah, that song is one that we love. I know we'll play that one on this tour for sure. Ja się nie mogę doczekać, bo w lutym koncerty między innymi w Polsce White Lies wystąpią w Progresji. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo naszym gościem jest dziś Jack Brown, czyli perkusista White Lies właśnie. I o wspomnianym utworze Everything is Okay, a właściwie wspomniany utwór Everything is Okay teraz na naszej antenie. White Lies i utwór Everything is Okay. No naprawdę, no zamknijcie mnie w pokoju z tą piosenką na 24 godziny, a wyjdę przekonany, że to Bruce Springsteen. To jest fragment płyty Nightlight, nowej płyty White Lies, no a my dziś rozmawiamy z Jackiem Brownem, czyli perkusistą tego zespołu, którego to chciałbym jeszcze zapytać o polskich fanów. Jakie są wrażenia po tych wielu, wielu koncertach w Polsce w związku z polską publicznością? I tell you, like, the only thing I really know for sure is, like, our Polish fans are, well, maybe this is always Polish fans, but no. Jeśli chodzi o polskich fanów, to jedno wiem na pewno. Są bardzo głośni i pełni energii. W niektórych miejscach publika bywa dość powściągliwa. Na przykład w niektórych częściach Niemiec bywa cicho i spokojnie. W Polsce? Nigdy. W Polsce zawsze jest żywiołowo, głośno, trochę dziko i to jest absolutnie fantastyczne. Uwielbiam takie koncerty. Kiedy układamy setlistę, zawsze staramy się wrzucić jeden duży, znany numer na sam początek, żeby od razu rozruszać ludzi. Nie zaczynamy 5 nowymi piosenkami. Musi być hit. I zwykle po reakcji na ten jeden numer wiadomo już, czy to będzie wieczór pełen energii, czy bardziej stonowany. A w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, jesteśmy pewni, że publiczność od razu odpali. Nie wiem, czy można to nazwać moshpitem, ale ludzie skaczą, bawią się, reagują bardzo intensywnie. I właśnie takie koncerty kochamy najbardziej. A Progresja to miejsce, do którego wracaliśmy już wielokrotnie. Chyba co najmniej 4 razy, może nawet więcej. I tym razem sprzedaliśmy jeszcze więcej biletów niż ostatnio. Jestem pewien, że będzie to jedna z najbardziej nakręconych publiczności na całej trasie. I zdecydowanie jeden z koncertów, na które czekam najbardziej. Jack Brown, White Lies, dziękuję bardzo za to spotkanie. No i oczywiście czekam na koncerty, które już w styczniu się rozpoczynają. Thank you so much, man. It's great to chat. And hopefully I'll see you there. Cheers, man. Bye. Keep Up to jeszcze to nagranie z nowej płyty White Lies, a my wracamy za chwilę po serwisie Trójki. Has fallen with the leaves downtown.